Nikon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w Getin Banku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do Getin Banku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. Getin Bank. Praktycznie. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Mamy piątek, 5 grudnia. Minęła 9. Małgorzata Spór. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. 12 osób rannych w wypadku na trasie Wrocław-Opole. Bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Projekt PiSu raczej skazany na odrzucenie. Dziś głosowanie w sprawie pomysłów zmian w kodeksie wyborczym. Koalicja będzie przeciwko. Do obejrzenia filmy dokumentalne o wydarzeniach w Syrii czy na Ukrainie, ale nie tylko. Wieczorem w Warszawie rusza festiwal Watch Dogs. Ale na początek informacje o wypadku na trasie Wrocław-Opole w okolicach Brzegu. Bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Rannych jest 12 osób. Na razie brak informacji o ich stanie. Droga krajowa nr 94 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd trasą nr 39. O utrudnienia potrwają około 2 godzin. Koalicja zdecydowanie przeciwko. Cała opozycja za. Lada chwila Sejm rozpocznie obrady, a w bloku głosowań sprawa zmian w kodeksie wyborczym. Projekt nowelizacji przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska natomiast złożyła wniosek o odrzucenie pomysłów już w pierwszym czytaniu i PSL ten wniosek dziś poprze. Dlaczego? To tłumaczył w salonie politycznym Trójki lider ludowców Janusz Piechociński. Zachowajmy pewną racjonalność, no bo jeżeli jest propozycje padają, na przykład stała transmisja z obwodowej komisji wyborczej. No więc jestem sobie takim wójtem, patrzę, czy mój pracownik poszedł do głosowania. Nie poszedł. Aha, to już wiem, co robić. Druga sprawa, przezroczysta urna. Zachowujemy tajemnicę głosowania, czy nie zachowujemy? No, żebyśmy czasami nie poszli już zupełnie na skutek. Według wicepremiera zmiany w ordynacji wyborczej muszą być dobrze przemyślane i jego zdaniem lepszy będzie szykowany projekt prezydencki. To, co proponuje prezydent, jest bardzo racjonalne, czyli mamy nową PKW. PKW robi w nowym składzie audyt tego, co w systemie wyborczym i proponuje szybko takie konkretne zmiany wzmacniające wiarygodność całego procesu, bo przypomnę, że ta nowa ordynacja musi być przyjęta pół roku przed kolejnym terminem wyborów, jeśli to ma być zmiana dotykająca wyborów parlamentarnych. Piechociński odrzucił zarzuty o fałszowaniu wyników wyborów. Zapowiedział, że ludowcy będą składać pozwy cywilne przeciwko tym osobom, które oskarżają polityków PSL-u o fałszerstwa. Premierę Karpia mieliśmy przed tygodniem. Dziś czas pójść krok dalej. Po południu pierwsza w tym roku licytacja w ramach akcji Święta bez granic. Kuba Strzyczkowski zlicytuje ofiarowane Trójce przedmioty, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz dzieci cierpiących na nowotwory, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry. A co ci się stało w rączkę? Co tutaj masz? Motylka. A ten motylek ma jakoś na imię? Belfran. Bożena Zaborowska, Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii. Nasze działania są głównie skierowane na to, żeby zapewnić dzieciom tutaj na oddziale czas, nie tylko wypełniony leczeniem, badaniami, ale też i takim zwykłym dzieciństwem. To jest super, naprawdę dla tych dzieci są jakieś organizowane zajęcia plastyczne, takie jak dzisiaj były też psy i jest świetnie. I dziecko się inaczej czuje. Leczenie onkologiczne oznacza tak naprawdę życie na dwa domy. W szpitalu pobierana jest opłata za każdą dobę rodzica przy dziecku, natomiast fundacja pokrywa ten koszt za rodziców. Mam na imię Janek, mam 14 lat. Co tam ci cieknie? Pukanie już, bo już po chemii to tylko pukanie leci. Fundacja jest potrzebna, no przecież jak czasami kogoś nie stać, nie wiem, na odżywki różne, leki czasami, no to fundacja funduje. Co by było, gdyby jej nie było? No byłoby na pewno ciężko. Klinikę Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka i jej małych pacjentów odwiedził Marcin Kudowski. Wspomóc podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci będzie można, biorąc udział w akcji Święta Bez Granic. Na licytację zapraszamy po 16. Ponad 60 dokumentów, a do tego spotkania ze światowej sławy filmowcami i debaty z udziałem ekspertów, obrońców praw człowieka, publicystów czy polityków. Tak zapowiada się tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watchdogs. Prawa człowieka w filmie rusza wieczorem w warszawskim kinie Muranów. Tegoroczny festiwal będzie jak co roku pokazywał drastyczne problemy współczesnego świata, ale wyjątkowo ważne będą sekcje filmów o Ukrainie i o dramacie w Syrii, wyjaśnia dyrektor festiwalu Maciej Nowicki. Dlatego, że dramat Syrii trwa już długo i dla mediów i szerokiej opinii publicznej przestał być w związku z tym aż tak interesujący, podczas gdy mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów humanitarnych, z najbardziej drastycznymi naruszeniami praw człowieka na świecie. Nie zabraknie też filmów poświęconych Europie. Trochę chcemy się zastanowić nad tym, jak to jest z tą Europą, czy rzeczywiście jest jakaś jedna Europa, czy jest ich wiele i co w ogóle oznacza w tej chwili to pojęcie. Wyjaśnia dyrektor programowy festiwalu Konrad Wirkowski, dodaje, że ważnym elementem tegorocznego Watch Dogs będą też wydarzenia towarzyszące, między innymi debaty. Będą poświęcone zarówno sprawom międzynarodowym, jak konflikt w Syrii, czy to, co się dzieje na Ukrainie. Wstęp na wszystkie projekcje filmowe i imprezy towarzyszące jest bezpłatny. Witold Banach, Polskie Radio. Kto nie może przyjechać do Warszawy, może zajrzeć na internetową stronę festiwalu. Tam do obejrzenia 15 filmów pokazywanych w stolicy. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Radosława Kawęckiego. Z halowych mistrzostw świata w pływaniu na krótkim basenie wróci co najmniej z jednym medalem srebrnym za występ na 100 metrów grzbietem. Tyle, że tytułu mistrza świata broni na dystansie dwukrotnie dłuższym. Finał tego wyścigu w niedzielę. Drugi medal wydaje się być zatem na wyciągnięcie ręki. Dużo trudniej o miejsce na podium będzie naszym piłkarkom ręcznym. W niedzielę meczem z Hiszpankami rozpoczynają mistrzostwa Europy. Potem zagrają z silnymi Węgierkami i zawsze groźnymi Rosjanami. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata rywalki w grupie były znacznie łatwiejsze do ogrania, mówi obrotowa naszej kadry Patrycja Kulwińska. Wiemy, że w zeszłym roku tak naprawdę naszym obowiązkiem było wyjście z grupy. W tym roku myślę, że to będzie dużo cięższe zadanie, ale to jest naprawdę takie minimum dla nas. Liczymy na to, że znajdziemy się gdzieś tam w tej pierwszej ósemce, a co się potem stanie, to zobaczymy. Pierwszy mecz Polek z Hiszpankami w niedzielę od godziny 18. Już zapraszamy na relację z tego spotkania do trzeciej strony medalu. Już dziś za to sprint techniką dowolną biegaczek narciarskich w zawodach Pucharu Świata w Lillehammer. Jutro też łyżwą dystans 5 km, a w niedzielę bieg na dochodzenie na 10 km, tyle że już techniką klasyczną. Justyna Kowalczyk nie powinna przystąpić do niego z jakąś przesadną stratą, uważa były reprezentant Polski Marek Szeliga. Wiadomo, że tym stylem łyżwowym Justyna nie radzi sobie tak dobrze jak stylem klasycznym, ale z roku na rok jest coraz lepiej. Tutaj technika została mocno poprawiona pod okiem trenera Wieletielniego. Myślę, że Justyna będzie w tej czołowej piątce, szóstce na tych zawodach, mimo że będzie to styl łyżwowy. Dzisiejsze zawody od 13.15 można oglądać w telewizyjnej dwójce. Dziś także kwalifikacje skoczków do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Kwalifikacje bez udziału kontuzjowanego Kamila Stocha, który jest już po zabiegu stawu skokowego. I dwa mecze 18. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. Najpierw o 18.00 Zawisza w Bydgoszczy zagra ze Śląskiem Wrocław. Potem o 20.30 spotkanie Górnika Zabrze z liderem tabeli Legią Warszawa.

Fisze, made, tworzywo, pył. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tylko stamtąd głosy na listę. I dzisiaj zamykamy listę dokładnie w samo południe. To będzie 1714 notowanie. Polecam Państwu. 20 minut po godzinie 9. Kino Wolność. To plebiscyt, w którym wybierają Państwo najważniejsze filmy, które powstały od 1989 roku. Listę 25 filmów można znaleźć na stronie internetowej naszej trójkowej oraz na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. Trzy filmy, które będą się cieszyły największym uznaniem, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze przez tydzień, od poniedziałku do piątku o tej porze będziemy Państwu przypominać filmy z listy w kolejności przypadkowej. Chce się żyć. Inspirowany prawdziwą historią i wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą, film Macieja Pieprzycy. Opowiada historię niepełnosprawnego Mateusza Rosińskiego, w dzieciństwie spisanego przez lekarzy na straty jako roślina. Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani? Nie będzie pani miała z nim porozumienia nigdy. Z tą diagnozą nie godzą się rodzice chłopca, ani on sam. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Chciałbyś mi powiedzieć, że mnie kochasz? Film w lekkiej, ale wzruszającej formie pokazuje zmagania Mateusza z codziennością i jego walkę o własne człowieczeństwo. Na ekranie Dorota Kolak, Katarzyna Zawadzka, Arkadiusz Jakubik i w roli Mateusza Kamil Tkacz i Dawid Ogrodnik. Mówi krytyk filmowy Błażej Chrapkowicz. Dawid Ogrodnik, świetna rola, takie cielesne bardzo aktorstwo, które nigdy się nie zamienia w popis, pusty efekt. To jest rzeczywiście rola zagrana od początku do końca w bardzo precyzyjny, ale też ludzki sposób i cały drugi plan jest świetny. Arkadiusz Jakubik i Dorota Kolak jako rodzice, zresztą ten portret rodziny u Pieprzycy dla mnie też jest wspaniały, bo taki, który w polskim kinie rzadko widzę. Nie jest to ani idealistyczny obrazek, ani straszna patologia. To jest gdzieś pomiędzy i ci ludzie są słabi, ci ludzie być może są niedoskonali, ale są po prostu ludźmi. Dlatego też ten film ma dla mnie taką dużą wartość. Kino bardzo mocno humanistyczne. Tak naprawdę skupia się na tym, żebyśmy poznali głównego bohatera, ale niekoniecznie wczuli się w jego sytuację. Pieprzyca pokazuje nam, że nie do końca możemy się zidentyfikować z tym bohaterem, bo nie wiemy, jak to jest mieć porażenie mózgowe, ale nasze poparcie dla niego i nasze kibicowanie mu ma w związku z tym wynikać z powodów etycznych, z tego, że tak po prostu trzeba zrobić. I ten film dla mnie reprezentuje kino gatunków bardzo dużej klasy, którego w Polsce wciąż jest bardzo mało. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Katarzyna Borowiecka. 22,5 minuty po godzinie 9, jak bum cyk cyk, słyszałem dzisiaj w radiu, że będzie słońce w Warszawie. Gdyby to się nie sprawdziło, bo na razie go nie ma, to taka pigułka. Funny. Yesterday my heart was filled with rain. Funny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. Sand and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Ah, sunny, thank you for the smile upon your face. Wiem, że chyba około 10 tak zwanych coverów jest w zestawieniu listy przebojów. 1714 układamy. Sunny zaśpiewał Brian Adams 26 minut po godzinie 9. No i przypominam, że na naszej stronie internetowej mogą Państwo także oddać głosy na Top Wszechczasów do 30 grudnia, a 1 stycznia będziemy się bawić z najpiękniejszymi piosenkami świata przez cały dzień. Gdyby jeszcze ktoś nie oddał głosów, dzisiaj mamy cudowny start, ponad 6 tysięcy przed godziną 9, to tak nie było jeszcze od kiedy pamiętam i od kiedy zapisuję sobie te informacje, no więc bijemy jakiś rekord, jeśli chodzi o głosy na listę przebojów dzisiaj. Gdyby jeszcze Państwo nie oddali głosu, to będzie parę podpowiedzi, ale także zaglądanie do archiwum alp3.pl. Tołhaje to zespół, Ziele to tytuł piosenki, Wataha to film, Bieszczady. Ziele. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Zaproszenia. Zacznijmy sobie od spotkania z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Zaśpiewa w tej audycji inna aktorka, Magda Smalara, to będzie wszystko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagranie programu w najbliższy wtorek, 9 grudnia o godzinie 18. Ale trzeba się zapisać u Sylwii teraz. 2 dwójki i 7 trójek. archiwum.alp3.pl. Czasami trzeba spełniać sobie marzenia. Udało się odnaleźć to nagranie dzięki Kinga. Greg G. Tak króciutko na liście przebojów na samym początku, 1982 rok. Greg G., czyli Grzegorz Gierłowski z Łodzi, a piosenka nosi tytuł Rainbow Bridge, czyli pierwsza odsłona dzisiejszego taśmociągu. Może być, że nie słyszałem tej piosenki ze 30 lat, a młodzi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. Proszę sobie zajrzeć do archiwum alp3.pl, pierwsze wydania listy Rainbow Bridge i zespół Greg G. Pierwsza odsłona dzisiejszego taśmociągu za 26 minut, godzina 10. Zostańmy w archiwum. Kto pamięta takie nagranie? My head knows to be true. We opowiadając tę piosenkę pierwszy raz, pamiętam, że zmyśliłem, że to zespół Simply Red ma nowy utwór The Speed of the Beat of My Heart, a to grupa Horse i także fragment historii listy przebojów programu trzeciego. 2 godziny i 22 minuty na głosowanie jeszcze, bo o 12 zamykamy 1714 wydanie listy przebojów, które poprowadzi dzisiaj Piotr Baron. Nowości w zestawie do głosowania, wiem, jest ich sporo. Proszę się przysłuchać uważnie nowej piosence, znaczy nowej z ostatniej płyty, ale to jest nowy singiel Robert Plant. jak sobie poradzi nowa piosenka Roberta Planta. Zestaw do głosowania poszerzony o sporo utworów. Jest w czym wybierać. Polskie Radio PL ukośnik trójka jeszcze przez godzinę i przez 2 godziny i 16 minut. No właśnie, bo za 16:10. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już dziś pierwsza licytacja, a mamy dla Państwa rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim. Od Bogusława Lindy kapelusz kowbojski, książkę kucharską autorstwa aktora z autografem. Jubileuszowe wydanie płyty zespołu Soundgarden z autografami muzyków. Koszulkę FC Barcelona z autografem Andresa Iniesty. Oraz kurtkę z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda od zespołu wiadomości TVP. Zapraszam już dziś od 16, a pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski, jak go wychowano. Słodkie lenistwo, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za kwadrans 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Na początek dziś przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, prosto do najważniejszej brytyjskiej galerii sztuki współczesnej. The winner of the 2014 Turner Prize is Duncan Campbell. Duncan Campbell, tegorocznym zdobywcą Nagrody Turnera. Campbella wyróżniono za pracę wideo zatytułowaną It for Others, w której miesza fragmenty pochodzącego z 1953 roku filmu Statues Also Die, filmowej opowieści o sztuce Afryki i kolonializmie, z zapisem wideo tańca inspirowanego Kapitałem Marksa. Jury doceniło szczególne oddanie artysty na rzecz stworzenia pracy mówiącej o budowaniu wartości i nadawaniu znaczeń w sposób aktualny i przekonujący. Nagroda Turnera przyznawana jest od 30 lat. Może ją otrzymać brytyjski artysta poniżej 50 roku życia, który jest autorem najlepszej, zdaniem jury, wystawy minionego roku. Duncan Campbell dostał także 25 tysięcy funtów. Wcześniej Nagrodę Turnera otrzymali m.in. słynny Damien Hirst i pracująca w Londynie, choć urodzona we Francji, Laure Prouveau. Unia Kultury. Tymczasem UNESCO ogłosiło właśnie listę 3 miast, którym nadało tytuł City of Film, miasta filmu. Obok Busan w Korei Południowej to także 2 miasta europejskie, irlandzkie Galway oraz bułgarska Sofia. UNESCO chce w ten sposób docenić wkład w rozwój kina i mowa tu zarówno o produkcji, na przykład istnienie szkoły lub studia filmowego, filmowych plenerów, jak i o promocji kina. Tak jest w przypadku koreańskiego Busan, które gości najważniejszy w Azji festiwal kina artystycznego. W Galway w Irlandii także odbywa się znany i ceniony w świecie festiwal, zawsze w pierwszej połowie lipca. Do tego branża telewizyjna i filmowa w tym mieście warta jest, według Irish Times, 72 miliony euro rocznie i daje stałe zatrudnienie dla 600 osób. Wreszcie Sofia, stolica Bułgarii, także może się poszczycić ważną filmową imprezą. Amerykański tygodnik Variety uznał ją za jedną z 50 najważniejszych na świecie. Na koniec jeszcze o jednym niezwykłym przedsięwzięciu – Dotknięcie anioła. Tak nazywa się film dokumentalny powstały na kanwie wspomnień Henryka Schenkera. Opowiada o szansie na emigrację Żydów ze Śląska jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego rozwiązania i przed powstaniem obozu Auschwitz-Birkenau. Jesienią 1939 roku na rozkaz okupanta ojciec Henryka Schenkera, Leo, założył w Oświęcimiu biuro emigracji Żydów do Palestyny, które dawało szansę na wyjazd głównie śląskich Żydów. Idea w końcu nie została zrealizowana. Film kręcono w Oświęcimiu. Henryk Szenker, dziś mieszkający w Izraelu, odwiedza w nim m.in. ruiny swojego domu. Są tu także sceny rekonstruujące wojenne wydarzenia. Wzięli w nich udział także mieszkańcy Oświęcimia. Za nami już dwa pokazy, jeden w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, drugi w Oświęcimiu właśnie. Dotknięcie Anioła, film w reżyserii Marka Tomasza Pawłowskiego, wejdzie do wybranych polskich, niemieckich i amerykańskich kin w styczniu roku 2015, a część pieniędzy na jego realizację pochodzi z funduszu Kreatywna Europa. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek przygotował ten odcinek. Za 11 minut godzina 10. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills. Drills you through the heart. Love kills. Scars you from the start. Love won't leave you alone. Tak, to jest ta nowa wersja Love Kills, bardziej rockowa, z tej najnowszej płyty z największymi przebojami zespołu Queen. I ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Polecam Państwu głosowanie nie tylko na listę, choć na listę jeszcze tylko dwie godzinki, ale także na top wszechczasów do 30 grudnia w samo południe. Głosujemy na ulubione piosenki. Wiem, wybór jest trudny. Z 1500-1900 wybieramy 50 utworów, ale to przyjemna bardzo zabawa. Bardzo przyjemna zabawa. Ja już dokonałem tego i nawet tam zdaje się, że koleżeństwo coś planuje, że będzie ujawniało tuż przed, po skończeniu głosowania, a tuż przed topem, jak pan Marek głosował na lpmn.pl, tak przy okazji. Co chciałem powiedzieć? A, że w zestawie do głosowania nowa piosenka Szymona Zychowicza. Szymon był tutaj naszym gościem nie tak dawno. Utwór nosi tytuł Sporyż i od razu mi się przypomniał taki inny utwór Sporyż i niedużysz. Zosia na pewno pamięta. 6 minut do godziny 10. Szymon Zychowicz, polecam. Nędzarz taki stanął tuż przy gruszy. Płaszcz miał zdarty, bo nie warty los nim zawieruszył i odchodząc mu pogroził laską mojżeszową, żebyś gruszy tej nie ruszał klonowaty głową. Żebrak z drewna nie śmiał nawet tknąć owoc palcami. Ech, zakochał się był w gruszy nadobnej gruszkami. I już jesień chyba w pełni w duszy zmarzło siano. Liści mu nawiało w gębę ptakami osraną. Strach jak bałwan co tkwi lodem, mając leń przed słońcem. Czuł, że mróz zamienia gruszę w straszydło stojące. Potem kochał jej wspomnienie, płakał nad szkieletem. Przeklinał wiatr zimowy. Ptasim epitetem po miesiącu ciągle łkając zatruł się sporyszem i swe ciało w szczerym polu porozciągał krzyżem. Doczekał latem gruszek pięknych spontanicznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie kamerę sportową przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup kamerę sportową Full HD Garmin Verb Elite z możliwością zapisu na filmie prędkości, wysokości i śladu za 1099 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne.